گلهای تازه، برنامه شماره 60، تمنای دوست، با همکاری هنرمندان سیاوش، عبادی، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و جهانگیر ملک. غزل از سعدی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمد جهانفر. هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. دیوانه عشقت را جایی نظر افتاده کنجا نتواند رفت اندیشه دانایی. امید تو بیرون برد از دل همه امیدی، سودای تو خالی کرد از سر همه سودایی. عشق چه سرداری؟ گویم که سری دارم در باخت در پایی. امید تو بیرون برد از دل همه امیدی، سودای تو خالی کرد از سر همه سودایی. گویند رفیقانم در عشق چه سرداری؟ گویم که سری دارم در باخت در پایی. دست نخواهم برد الا به سر زلفت، گر دست رسی باشد یک روز به یغمایی. هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. هر کس به تماشا رفتند به صحرایی، که تو منظوری، خاطر نرو از جایی. دیوانه عشقت را جایی نظر افتاده است، کانجا نتواند رفت. اندیشه دانایی یا امید تو بیرون بود از دلم، امیدی سودای تو خالی کرد، از سر همه سودای دارد یا دیوانه عشقت را جایی نظر افتاد کنجا نتوان ندرم اندیشه دانایی یا هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی یا جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنا این بود گلهای تازه برنامه شماره 60 که در بیات اصفهان اجرا شد.